kwamen we bij een ondiepe plek waar kennelijk pogingen waren ondernomen om een dam te maken. Overal lagen takkenbossen en stenen in het water. Dat komt niet. Geverfd, aan de binnenkant zacht roze. Hij is voor mij, zei ik, want ik heb hem ontdekt. Als jij bijvoorbeeld iets vindt en je wijst het eerste aan, dan is het van jou. Ik spoelde de hoorn schoon, sloeg hem af en toeterde erin. Daarna ging ik een korrig midden. Hoor eens mensen, riep ik, nu zal voor u optreden de grote olifant Jumbo. Dag rotzakken. Inmiddels slenterden we verder. De hoorn legde ik met de opening naar achteren, zo op mijn schouder, dat ik er geregeld in kon blijven toeteren. Wie deze hoorn heeft, is erg machtig, dacht ik. Maarten, zei ik, moet je horen. We hebben zoal eens over de club gepraat, maar het moet nu echt kloppen. We moeten helemaal niet meer wachten, want je weet best dat ze overal vijandige clubs maken. Toen hij op mijn woorden niet inging, vervolgde ik. Als we de club vanmiddag oprichten, hebben we meteen een hoorn. En een club met een hoorn, dat is juist heel goed, dat weet je ook wel. We kunnen erop blazen als de vergadering begint. Het is natuurlijk het beste dat de voorzitter dat doet. Daar kan je aan zien dat het een goede club is. Maarten scheen nauwelijks te luisteren. Hij viste met mijn netje enige visjes uit de sloot en deed ze in de jampot. Als we een club hebben, kunnen we ook vissen vangen en samen een vijver maken, zei ik, reeds half moedeloos. Op dat ogenblik kwam ons een onbekende jongen in een blauwe overall tegemoet. Hij was wel een hoofd groter dan ik en had een bleek, benig gezicht en zeer licht blond haar. Met een loerende uitdrukking kwam hij op mij toe, bleef voor mij staan, bekeek de hoorn en tikte er met zijn wijsvinger tegenaan. Ik begon te beven. Hij had kleine, diepliggende ogen. Op zijn bovenlip zag ik korstige snabbelingen zitten. Hij grijnsde, tikte opnieuw, nu iets harder, tegen de hoorn en vroeg, zonder op Maarten acht te slaan, hoe ik eraan kwam. Ik klemde het instrument krampachtig vast en kon eerst niets bedenken om te zeggen. We hebben hem hier uit de sloot gehaald, zei ik. Hij lag er al lang in, want hij was weggegooid. Hij was van niemand. Ik wilde verder spreken, maar wist niets meer. Ik keek naar Maarten, maar deze zei niets. Nou, als je maar weet dat hij van mij is, zei de jongen. Jullie hebben hier niks weg te halen wat ik hier zo lang neerleg. Hoor je dat, jongetje? Geef hem maar eens gauw hier. We hebben hem erg nodig, zei ik nog zacht, maar ik wist dat de hoorn verloren was. De jongen greep hem vast, nam hem mee af en slenterde weg. We bleven staan en keken hem na. En na. We bleven staan. Staan. Het is stil. Steden en dorpen. verspreid door het land, zoals benzinestations. Een man in overal poetst de ruiten, vult de tank, ontvangt zijn geld, gaat naar binnen, leest zijn krant. Tegen de zomer. Niets is vernielender dan de warmte. De kou houdt een stand, statisch. De warmte beweegt met de vernieling mee en wekt een valse schijn van zon, gezondheid, zinvolle zon. Warmte vult. Stof gaat van stof. Liefde van begeerte. Poëzie van leugens. Ik hou niet van de warmte. Broedplaats van muggen en maden. Poel van limonade en andere slopende dranken. Schenk mij liever klare kou en koffie. Destructie bevroren, duidelijk zichtbaar en aanvaardbaar. Wie in de kou zit, schept geen illusies, maar schept sneeuw, vrij ongenaakbaar. In de menselijke, soms bovenmenselijke winter. Poëzie. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denken aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem, beweegt mijn voeten, aarzelend soms over de aarde die daarom vraagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Poëzie. Poëzie. Dat is poëzie. Of neem de branding. Stuk geslagen op de rotsen. Is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is duidelijk poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering. Elementen voor een gedicht. As en ijs. Dinsdag en winter. Zalen vol verkoude moeders bespreken de voordelen van vet. De dikke man in tabak of textiel koudt op zijn sigaar, vloekt op een fietser. De wind, kaal als een geschoren rat, rent langs de huizen, knabbelt aan de kranten, de vuilnisbakken, de rokken van kleine meisjes. De stad is gelukkig te zamen, sneeuwbal in jongenshand. Niets hoort bij alles, hoort bij niets. Zeven kraaien vliegen in de rijpe winterlucht. In dunne kanten mooie ronde rode appels. In sleetse mouwen van slag geraakte polshorloges. As op